poate fi ca în povești. Tu ce vrei acum să mă păcălești? Știu o singură poveste care mi-ar plăcea, frumoasa și bestia. Vă mereu la știri pe televizor, o grămadă de oameni care mor de dor. Eu nu vreau să mor, mai ales de dor. Mie place să mă joc cu tine dormitor. Te chem la mine, ia-m încet că mă zăpăcești. De flori te înconjoară, fructul zboară. Încetează să visezi că mă enervezi și te dau din nou afară. Te las un pic în frig și oricum nu înțelegi nimic. Te uiți la stele, licuricite din cap îmi fac belele. Te chem la mine, ia-mă încet că mă zăpăcești. Te vreau doar pe tine, vreau să mă iubești. Te chem la mine, lasă-mă ușor că mă zăpăcești.